إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام أيها جواب الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة وبعض حقوقها في الإسلام mwanamke wa Kiislamu na baadhi ya haki zake katika sheria ya dini hii ya Uislamu. Itakiwacho mtoto wa kike, ikiwa ni mtoto yuko kwa wazee wake bado, au ikiwa mtoto huyo wa kike tayari amekwisha kuolewa, na kitakiwacho kwa mtoto huyo wa kike akawa tayari amekwisha kuzaa na aitwa mama sasa, yeye kitakiwacho kwake yeye ni kuwa katika hifadhi maalum, kuwa katika kivuli cha elimu ya Uislamu na kuwa katika ndani ya sheria tukufu za Uislamu. Kitendo hicho kinatakiwa kitunzwe, kitendo hicho kinatakiwa kifanywe wema, kitendo hicho kinatakiwa kipendwe na kishughulikiwe, kwani nena katika neema ambayo kwamba zilizokuwa kubwa mtoto wa kike. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ndani ya Qur'ani al-Karim katika neema ya watoto, kwa kuwatanguliza wao hao watoto wa kike kwanza, akasema yahabu liman yashau inatha, anampa amtakae watoto wa kike, wayahabu liman yashau dhukura, na anampa amtakaye watoto wa kiume. Watoto wa kike ni katika neema, neema ambayo kama iliyokuwa kubwa, kwa kuwa ni neema, katika neema iliyokuwa kubwa lazima tuishukuru, kwa kuwa ni neema lazima tuishukuru neema hiyo, kwa kuwa ni katika neema ambayo kama iliyokuwa kubwa. Hebu mtoto huyu narejea tena, anatakiwa afanywe wema kiwango cha juu kabisa katika wema. Ni mamoja, kama atakuwa bado ni mtoto yuko katika nyumba ya baba yake, au kama atakuwa ni mtoto amepata sasa kishakuwa mkubwa, amekwisha kuolewa, ni kazi ya mmewe kuhakikisha anamfanya wema mkubwa mtoto huyo wa kike, na anamtunza, anakaa naye kwa upole wa hali ya juu mno. Na ni mamoja, kama mtoto huyu sasa tayari anaitwa mama, natakiwa awe ndani ya kivuli cha elimu ya Kiislamu, ndani ya kivuli ya sheria za Uislamu. Ni neema katika neema ambayo kama ilikuwa kubwa. Na ndio maana kwa msingi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya mtoto wa kike kwamba ndiyo sababu ya mtu kupata ukaribu na yeye fi janna, ndani ya pepo, pale aliposema manawala jariyataini atakayewalea watoto wawili wa kike hata tabluga, mpaka wakafika kubalehe. Jaa yaum alqiyamati, atakuja siku ya kiyama, wa huwa, na hali ya kuwa yeye, wa ana na mimi, katika wengine kuja, wa ana na mimi, wa huwa na yeye, kaha taini, ni kama vidole hivi viwili, wa dhamma baina asabi'ihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akavichanganisha pamoja baina ya vidole vyake viwili, bado atakuwa tupo hivi mimi na yeye ndani ya janna. Kwa nini? Kwa sababu ya mtoto wa kike, kwa sababu ya kumtunza na kumlea kwa mapenzi ya kumwonea huruma mtoto wa kike. Katika riwaya nyingine qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathun min albanati, atakayekuwa na watoto watatu katika watoto wa kike, wasabala alaihim, akavumilia juu yao katika kuwalea, kwa sababu kulea kwa lazima ustahimilivu, na wao akili zao si sana za mwanamume, wasabala alaihim, akavumilia juu yao ana kastahimili juu ya malezi yao, wakasahunna bijadatihi, na akawavusha hao watoto wa kike bijadatihi kwa zile nguo ambazo kwamba zilizokuwa nzuri kwake yeye huyo mtoto wa kike, alikuwa nguo zilizokuwa nzuri na zofaa katika sheria. Basi kunna lahu hijaban minan nari, watakuwa watoto hao wa kike ni kizuizi kwake yeye kutokana na adhabu ya moto wa jahannam. Yani ndio kwa sababu ya yeye, kama atakuwa ni baba au kama atakuwa ni mume au kama atakuwa mtoto, na hasa dhahiri anakusudiwa baba na mama, atakuwa yule mtoto wa kike ni kizuizi kwake yeye cha kumhifadhi yeye na moto wa jahannam. Mtoto wa kike ni matuna hadhi matum, ni neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, ni neema katika neema iliyokuwa kubwa ambayo inatakiwa lazima ishukuriwe neema hiyo. Swali linakuja sasa, fa kaifa kutilat, inakuwaje hata anauliwa, inakuwaje hata anazikwa mzima mzima, inakuwaje hata ndio inakuwa kwa ule mtu kupewa taarifa kwamba mkewe tayari amekwisha kujifungua, yani amekwisha kuzaa, kazaa mtoto wa kike, inakuwaje hata mtoto wa kike ndio kinakuwa chanzo cha aibu? Na wakati sheria ya dini hii inamzungumza mtoto wa kike katika namna kama hii, ama jahilia, ni katika matendo yaliyokuwa kifanywa katika zama za jahilia, zama ambazo kabla Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, ama ni mambo ambayo kabla yalikuwa mabaya. Allah anayazungumza katika Qur'ani Karim, anasema wa idha bushira ahaduhum bil untha balla wajuhuhum muswaddan wa huwa kadhibun yatawara min al qawli min su'i ma bushira bi yusikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi. Hivi ndivyo kadhia Allah anavyokwamba anavyoizungumza, wa idha bushira ahaduhum, anapopewa habari mmoja wao, bil untha, kwamba mkewe tayari amekwisha kuzaa mtoto wa kike, balla wajuhuhu muswaddan wa huwa kadhim, uso wake umeanza kubadilika, unapiga weusi, tena anakuwa ni mwenye ghadhabu, mwenye kukasirika, yatawara min alqaumi, anajificha kutokana na watu. Kwa nini? Min su'i ma ushira bi, kutokana na habari mbaya, anahesabia ni habari mbaya ile ambayo kwamba aliyokuwa amepewa ya kuwa tayari kishapata mtoto wa kike, kisha anakaa na waza je, yumsikuhu ala huni, amlee kwa unyonge na kwa udhalilifu, am yadusuhu fi turabi, au amzike katika mchanga, yani katika udongo mzima mzima. Hivi ndivyo mtoto wa kike ama amekuwa anafanyiwa, kweli hivi ndivyo anastahili? Na mpaka hivi leo mimi nasema tena, ndani ya wiki tatu hakifiki, nimechukulia wengi tu, nimepata habari ya mtu fika kwamba, na hili maneno ya kawaida kwa hakika, kwamba mtu anachukia usikupata mtoto wa kike, na mtoto wa kike ni biashara mbovu. Wanasema maneno kama hayo, biashara ya mbovu. Abdallah bin Mas'ud alikuwa idha ja'ati bintuhu, anapokuja mtoto wake, wadakhalati fi baitihi, na akaingia katika nyumba yake, anapotoka mtoto huko akaingia pale alipokuwepo Abdallah bin Mas'ud. Alichokuwa kikifanya Abdallah bin Mas'ud, anamwambia mtoto wake, anamkaribisha mtoto huyo kwa kumwambia hivi, marhaban bisitri bin Mas'ud min an-nari, marhaban, marhaban kwa mkato, manake karibu, lakini ni Kiarabu, amekuwa ni ya Kiarabu, akiwa marhaban, manake anafahamu kama umekwisha kupata pahala papana pa kuweza kukaa wewe, tena pahala palipokuwa pazuri. Bisitri bin Mas'ud min an-nari, ewe stara ya Abdallah bin Mas'ud kutokana na moto wa jahannam. Imekuwaje anafanywa hivyo mtoto huyu wa kike? Baba ambaye kwamba aliyekuwa anajua haki za Allah subhanahu wa ta'ala, na baba mwenye kuzijua haki za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, atamwonea huruma mtoto huyu, na atampenda mtoto huyu, na atamfanyia kila lilokuwa la upole na la kumtunza mtoto huyu. Ni katika jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa ndani ya maisha ya baba yake mtoto huyo, na maisha ya mama yake au mlezi wake atakayemlea katika kipindi cha utoto wake. Akishakuolewa mtoto huyo, ni lazima juu ya mumewe kumwendelezea mtoto huyu mazuri yake na upole wake na wema wake na kumtunza kwake mtoto huyu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza ndani ya Qur'ani Karim katika aya namba 21 suratul Rum, kasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Wa min ayatihi, na katika miongoni mwa alama zake nyingi za kuonesha kwamba yeye Allah yupo na yeye ndio mfanyaji wa kila kitu na ndiye mwenye kukiendesha kila kitu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kule kukuumbieni ni wanaume kutoka katika nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, ili mpate kwenda kutulizana kwa hao wake. Utakuta katika aya hii hapa Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya mtoto wa kike kwamba ndio kistarehesho, aliposema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, kamfanya asaknatu mtoto wa kike kwa ndio kitulivu cha kutulizwa mwanamume. Sasa hebu tujiulize sote, ikiwa kitu hichi au huyo anakutuliza wewe utulie, je, umfanye mabaya au umfanye mazuri? Ni lazima mume kushukuru neema ya mtoto wa kike, kwa sababu ndio kitulizo chake alichowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Si biashara mbovu, ashukuru katika neema hii. Alafu ndio mbele Allah akasema ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Lazima mtoto wa kike atayarishwe ili apate kumtuliza mumewe, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba na kumweka hivyo. Imana utamtayarisha vipi? Utampenda, utamtukuza, utamwonea huruma, utamfanya upole? Humfanyi kama ni mnyama punda, na huyo punda zipo kwenye sheria za kufanya upole na kila kitu. Utamhisabia kazi zake anazofanya na kumtunza na kumwekea usaidizi, na wewe mwenyewe kumsaidia ili apate kukutuliza. Bila ya hivyo, ndipo anapokuja pale kichwa cha nyuma, nataka panadoli au sijisikii, naona tafurani, nipelekee hospitali, Na mfano wa mambo kama hayo, mtoto wa kike ni kitulizo kwa kwa wewe, ni neema. Na ndio maana kwa msingi huu Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akasema, ad-dunya mataun, dunia ni pahala pa starehe. Wa khairu mataun ad-dunya, na bora katika starehe za dunia, al-mar'atu salihatu, ni mwanamke ambaye kwamba aliyekuwa mwema. Ni maana yake, yani mwanamke ambaye kwamba aliyekuwa anatunzwa ndio mwema, anatunzwa, anashughulikiwa, anafia mwenyewe katengenezwa kwa vizuri, anarejeshwa katika utii wa mola wake. Alipo mwanamke alikuwa mwema, kwa kule kutunzwa kwake, kwa kule kuelekezwa kwake, kwa kule kuchezeshwa kwake, kwa kule kuonewa huruma kwake, na kule kufanywa pole kwake, alifanywa mtoto huyo wa kike. Ni katika neema, katika neema za dunia. Hakuna neema kama neema hiyo katika dunia. Na ndiyo maana pahala pakubwa katika mkusanyiko mkubwa wa watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake hajapata kuhudhuria katika mkusanyiko mkubwa kama huo. Na mpaka leo ndio mkusanyiko uliokuwa mkubwa zaidi. Katika uwanja wa Arafat, Mtume alisema mambo mengi, kwa sababu alikuwa ni masiku kidogo, kwa sababu yalikuwa ni katika masiku kidogo kabla yeye kuondoka duniani, kabla siku 73. Alitoa wasia mwingi sana. Miongoni mwa hayo alisema, wastausu binisai khaira fa innahunna awanun indakum, wastausu binisai khaira. Manake nini? Manake pokeeni wasia kutoka sheria ya Uislamu, binisai khaira, kuhusu kuwafanyia wema wanawake. Bahari pengine imekuja kwamba fatimna hunna khulqina min al-dhilali, kwa hakika wao wameumba kutokana na ubavu, yani kitu kilicho kipinda. Anasema kwa hakika sehemu ile kwenye zaidi na kipinda ala, ni ile sehemu ya juu ambayo kuna mdogo, ambao usiwe ndio sababu na chanzo cha kutaka kumchukia mtoto wa kike. Anapokuwa anajibu jibu baadhi ya mambo, anajitetea wakati wa maskini, na silaha yake ndio silaha yake kumshinda. Bali katika usia katika sheria ya dini hii, natakeni kuhusiana nini kwa nini wenyewe husu binisai khaira, kuwafanyia wema wanawake. Kisha akasema fa inna hunna rawanun indakum, kwa hakika wao ni mateka kwenu nini. Nani mateka? Nini mateka? Nini jukumu la mateka? Ni kutunzwa na kufanywa upole na kufanywa ihsani, kama aliyofundisha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu kufanywa mateka. Na hii ndio makusudio ya mateka ya hapa, kwamba akatunzwe kama anavyotunzwa mateka na kawashughulikiwe. Haizidi wao wameongezewa na dalili nyingine mbalimbali, hao watu wa kike hakadha. Namna kama hivi ndivyo mtoto wa kike anavyotakiwa awe. Tumeona iko kwa baba yake na mama yake, atunzwe na nini na kubwa, afanywe wema wa hali ya juu na upole wa hali ya juu. Tayari amekushakolewa, yaendelezwe haya na mumewe, na atakwenda kuulizwa huyo mume kuhusu hayo, kuhusu huyo mtoto. Na baada ya kushakuzaa sasa, mtoto atakayemzaa yeye anaitwa mama. Sasa kitoto kishakuwa kikubwa, tayari hakiko tena kwa wazee wake, tayari amekwisha kuolewa, sasa anaitwa mama. Yaendelezwe hayo kwake. Alikuja mmoja kati ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, man abarru, nani nilimfanyia wema mkubwa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummaka, katika wengine kuna ummuka kwa rafu, mimi nakwenda na rafu, ummuka, mama yako. Thumma nani? Muulizaji akauliza kisha nani? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Kwa mara ya pili, mama yako. Muulizaji akauliza tena, thumma nani? Kisha nani? Akasema mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam, thumma ummuka, kisha mama yako. Mara tatu. Akauliza mara ya nne, thumma nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ndio akasema, abaka, baba yako. Manake nini? Anatakiwa kisha kwa mama sasa aendelee kutulizwa, aendelezwe kutukuzwa, aendelezwe kufanywa wema katika wema ambao kwamba uliokuwa mkubwa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Haya ndiyo yatanguliza ni mambo yamekuwa yakifanywa kazi na kwa muda mrefu mpaka mienendo yetu ipate kubadilika. Nani anasema haya? Kwa kuwa sisi tumo ndani ya mwezi wa Shaabani, tumo ndani ya mwezi wa Shaabani, mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimekuja riwaya shatan, riwaya tofauti. Kuna nyingine kana yasumu Shaabana illa qalilan, kuna nyingine kama riwaya Imam Bukhari rahimahullah, kana yasumu Shaabana kulla, anasema Ibn Bari rahimahullah, ni lugha ya Kiarabu. Kulla kitu kitakachofanywa kikubwa au kingi, kuhabarishwa kwa chote, japokuwa kinakusudiwa sehemu kubwa, haikusudii chote kwa maana ya chote. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Mama Aisha katika baadhi ya riwaya anasema ma raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fi shahrin akthara minhu siyama min Shaabana, sijapata kuona mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wote akikithirisha kufunga kuliko mwezi wa Shaabani. Kwa nini? Hazipingani riwaya kwamba hii ina nguvu zaidi kuliko mwenzake, wala hii nzuri zaidi kuliko mwenzake katika kutaja hikma. Kwa hivyo hikma zinakuwa ni zote. Kama ni zipi? Kwa sababu ya utukufu wa mwezi wa Ramadhani ambao kwa njia unakuja. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anafunga siku nyingi. Inaonyesha katika baadhi ya riwaya ni katika mwezi ambao kwa watu wengi wamekafirika, wanafanya mambo yaliyokuwa sio. Katika baadhi ya riwaya inaonyesha ni uzinduzi wa kumzini wa mtu kwamba unakuja mwezi wa Ramadhani. Katika baadhi ya riwaya yaonyesha kwamba ni mazoezi ili mtu asikashtukiziwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio maana wengi wanashtukiziwa, utakuta Ramadhani ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne bado hajakuwa vile katika ramarama, kila marama na masiku kwa inapenda zake. Na kinachotakiwa ile sekadi ya mwanzo kianza na mpaka sekadi ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kushughulika na kwenda mbio na kupambana katika kufanya mambo yale kwa utiifu. Nisitaki kuzungumza hilo, bali nachotaka kuzungumza kwamba kuhusu swala la kufungwa baada ya nisfu Shaabani. Nisfu Shaabani, kufungwa baada ya nisfu Shaabani, imekuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ni dhaifu, ambayo ni hadithi dhaifu. Wengi katika ahli hadithi leo wanaambia ni hadithi waifanya kwa hadithi dhaifu iliyopokelewa kutoka kwa sababu ya Hurairah na kusimulia ni Imam Ahmad bin Hanbali, ambayo imekuja nasema idha intasafa Shaabani fala tasumu, utakapojigawa mwezi wa Shaabani fala tasumu, msifunge. Wanavyoona wa Kiislamu wamesababika katika hukumu hii baada ya kumalizika nisfu Shaabani. Wako waliokuwa wamesema ni haramu baada ya kupita mwezi 15 Shaabani kufunga, na hawa ni wanavyoni wa Shafiia akthar, sio Shafiia wote, akthar min Shafiia, wengi katika wanavyoni wa madhehebu ya Imam Shafi rahimahullah, wengi sio wote, lakini na baadhi wanavyoni wao wanasema makruhu, hawa wanasema ni haramu, na wako wanasema makruhu kwamba kufungwa panachukizwa tu, si haramu baada ya nusu Shaabani, yani baada ya kumaliza 15 Shaabani kuanzia 16. Wakasema ama kufunga siku mbili za mwisho baada ya siku mbili kuingia Ramadhani, wakasema wao itakuwa haramu, au baada ya nabii. Wengine wakasema mandugu ni jambo ambalo kwamba limependezeshwa hakadha, namna kama hivi, kauli ya sawasawa kama walivyokuwa wengi katika nabii kwamba ni jambo lenye kupendezeshwa kufungwa siku nyingi katika mwezi wa Shaaban. Utapata bibi siku nyingi kama ikiwa ni siku Shaaban ndio mwisho. Kwa dalili gani? Kwa dalili ambazo kwamba tayari tumekushakutangulia kwamba mtu alikuwa akifunga siku nyingi zaidi katika mwezi wa Shaaban kuliko mwezi mwingine wote. Au alikuwa akifunga Shaaban kulikuwa siku kidogo. Imani alikuwa akifunga Shaaban na mfano wa hizo siku mbili za mwisho ndio anakula. Kwa hivyo kuna hadithi kwamba la tukadimu Ramadhani bisiyami yaumin au yaumaini, msiutangulie mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili. Lakini kwa yule ambaye kwamba alikuwa si mfungaji na anafunga kwa ajili ya lengo la Ramadhani, japokuwa masala ya ikhtilafia, kauli ya sawa sawa ni hii kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ambavyo kwamba zilikuwa zimekuja, Mtume alikuwa akifunga siku nyingi. Kwa hivyo anaweza kafunga mtu ateka kesho Ramadhani, lakini si kwa ajili ya Ramadhani, bali kwa ajili ya mazoea yake ya funga zake ndio anafunga, kama ilivyokuja katika riwaya hiyo. Isipokuwa mtu ateka kwa ana desturi ya funga zake, alizokuwa anazifunga kwa ajili ya sumuhu na azifunge hizo, au kama akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama kuhusu hadithi iliyokuwa ndani ya Ibn Majah, ama ilikuwa iliyosema kwamba idha kana lailu min nisfi Shaaban, utakapokuwa usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban, inakuwa kwamba Mtume alikuwa akisema sallallahu alaihi wasallam, itakapokuwa usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban, fakumu la ilaha. Hadithi hii ni hadithi dhaifu, kabla sijaisoma ni hadithi dhaifu, kwa sababu nabii amekatazwa kutajwa hadithi alafu baadaye ndio kaja kadhufishwa, kwa sababu watu wa kawaida wanakuwa tayari washachukua jambo hilo na kulifanyia kazi. Hadithi dhaifu ambayo kwamba ilikuwa haifanyiwi kazi, ambayo baadhi ya nabii wameifanya kwenye maudhui, bali ni maneno yaliyokuwa yakupachikwa aliyoyapachika aliyoyatunga maneno haya yanajulikana na kata ndio kwa jina. Wengine wamesema ni hadithi dhaifu, kwa hivyo haifai kufanywa kazi. Wanasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhaifu ni haifai kufanywa kazi, kwamba idha kana al-lailu, utakapokuwa usiku, kwamba ni usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban, fakumu lailaha, simameni usiku wake, wasumu naharaha, nafungeni mchana wake, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fiha ligurubi shamsi ila samai dunya, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anashuka katika usiku huo, katika wakati wa kuzama kwa jua, katika usiku huo anashuka mpaka katika wingu wa dunia, mpaka katika wingu wa dunia, na anaendelea kubakia mpaka litakapomalizika usiku ule, yani utakapomalizika au itakapomalizika siku ya mwezi 15 Shaaban. Hakadha, namna kama hivi, na inakuwa kama Allah subhanahu wa ta'ala kasema, anasema akishuka, je, yupo yote mwenye kumtaka msamaha msamehe? Yupo yote mwenye matatizo mtatulie matatizo yake? Wa ila kadha wa kadha, na mwenye hili na hili akasimamia hili katika hadithi hiyo. Mimi mwenye kuileta ni hadithi dhaifu. Hakuna kufungwa nusu Shaaban, hakuna kukesha katika nusu Shaaban, hakuna dua maalum ya nusu Shaaban, hakuna kuchinja katika nusu Shaaban, hakuna ibada yote katika nusu Shaaban. Na wale wanafika kusema, wale wanaosema hayo katika kutukuza usiku huu Lailatul Mubaraka, kwamba ni usiku ule uliobarikiwa, usiku ule uliobarikiwa ni usiku wa Lailatul Qadr, yani wao ndio wanaofanya nusu Shaaban. Jambo hili linapingana wazi wazi na aya ya pili na ya tatu katika Suratul Dukhan sura ya 44, na inapingana kwa wazi wazi na aya ya 185 katika Suratul Bakara, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, na usiku wa Lailatul Qadr ndipo ilipoanza kuteremka Qur'an al-Karim. Hakadha usiku wa Lailatul Qadr huko ndani ya mwezi wa Ramadhan, kwa ushahidi wa aya ya Qur'an al-Karim aya ya pili na ya tatu katika Suratul Dukhan na 185 katika Suratu Bakara. Kinachotakiwa hakuna kutukuzwa na waambie watu mambo kama haya. Bila hivyo ni kumfanya Mtume iwe kama kaficha kitu katika dini, iwe wao ndio wanakiibua. Na itani ingekuwa kuna ibada yote ya kutukuzwa katika usiku huo, angetukuza Allah subhanahu wa ta'ala, au Mtume wake angelitukuza jambo hili na angelisema na yakipokelewa yakaja kwetu sisi. Allahumma kullana wala takun alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tabana wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina alfatila batila warzuqna ijtinaba. Amin, amin.